Smepty on the beat. Panty droppers, Lee. Hey, miss na kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya ko na, muli tayong magsasama. Pangako na, di ka na maghihintay. Ayoko naman na ikaw ay masaktan. Ramdam ko ang pakiramdam na nangihirapan. Kaya naman ayoko nang iparamdam sa'yo. Malapit na ako, konting oras na lang ay magsasama na tayo. Malapit na ako, dyan sa tabi mo. Konting tiis na lang mahal mo. Wala na ang iyong lungkot. Sobrang saya na makakasama ka na muli sa tagal nating hindi nagkita. Hindi na ako alis sa tabi mo. Makita, huwag ka na sa'king magalit. Kasi baka lalo ka pumangit. Pero kahit na magalit sa'yo pa rin ako uuwi. Hindi nila ako maaakit. Bakit pa palagi kang masungit sa'kin? Baka pwede pang ayusin natin mga pagtatalo natin. Minsan ay hindi nakakasawang unawain. Mahal kita, alam mo yan. Hindi na ako maghahanap ng iba. Basta ito ang laging tangdaan. Ang pag-ibig ko ay para sa iyo lang. Pero bago ang lahat ako ay pauwi na. Sandali lang, huwag mo na ako magalitan. Dabi ko namin sa'yo mga kulitan natin dalawa. Na minsan tayo ay nagkapikunan. Mahirap pala ang malayo sa tulad mo. Isa yun sa natutunan ko. Kaya mga pagkukulang ko ay tutunan ko. Ako na ulit ang unan mo. Hey, miss na kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya ko na, muli tayong magsasama. Pangako na, di ka na maghihintay. Hintay kita, teka lang sorry, papunta na ako. Naiinip ka na ba? Teka lang, malapit na ako. May gusto ka bang ipasabay para mabili ko na dito? Para wala na sa ting umabala, sa oras natin gumambala. Tayo lang dalawa, walang iba, maglalakbay hanggang sa tala. Ang sasakyan lang ay kama, pati ikaw. Kasi kapag ikaw ang kapiling, alam ko na di ako maliligaw. Nasasabik na kung ikaw ay yakapin, akinin lahat ng akin. Walang segundong sasayangan yung tipo mayat maya mong hahanapin. Ang akin lambing, nasa iba di mo pwedeng ihambing. Di ka na muling giginawin, asahan mo yan sa akin pagdating. Miss na kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya ko na, muli tayong magsasama. Pangako na, di ka na maghihintay. Madadama mo na ulit ang mga halik. Mga yakapan na mahigpit na may kadikit. Ang pag-ibig daw wala na makakahigit. Talaga hindi ko maipaliwanag. Napakasarap sa pakiramdam kasi di mo lang alam kung gano'ng katagalan na gabang. Para muli ka mahagang kaya naman hindi na kita. Bibitawan kapag nahawa ka na uli kita. Alam mo ba na miss kita? Kung natiis ka peace na at least di ka inalis sa isipan. Napakatamis diba? Huwag ka mag-alala ako malapit na. Huwag ka na magalit pa. Parating ako hayaan mo kung makabawi pa. Kaya sana ay kumapit ka. Miss na kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya ko na, muli tayong magsasama. Pangako na, di ka na maghihintay. pa uwi na.